Aqui em Capalo. Até? Mi conosci Arumi? Hola. Dove compri il carne? Mico? Io? Mi la cate di fa? E cosa faccio a cercare? Ma tu gli hai detto di una cosa di te? Che cosa rabbiosa? Te l'ha dato, eh? Cosa rabbiosa? No. Ho cominciato a fare il carne e ci ho fatto Ide mondsz a kemen a locsolóvaikat. De. Itt kapják a vizet szerint, itt isznak. Menjünk még mindjárt még egyet, azt veteményezni is akarok. Elég sokat megkapáltam. Bekapáltam. Elegem is volt. Elegem is van. Az kész. Te mikor akarod ütetni a tököt, vagy milyen tököt akarsz ütetni? Víztököt, vagy ennivaló tököt? Azt is kiraktam a szemetet is. Kiraktam már. Hát, te hova indult ilyen nagy erővel? Nem kenyér. Mit? Nem ették kenyeret tegnap? Ha nem mentem is jól tegnap. Kusolják kenyeret, máma? Hát... Mindjárt, akkor vissza is jövök. Csak kenyerecske. Nincs, ugye macska nincs?